मिला के देखो, कहना हमारा मानो, घर बसा के देखो। हमारे दामन नाजुक से तुम कली हो, दौलत में तुम हो खेली, महलों में तुम पले हो। पलके उठा के देखो, जुल्फे हटा के देखो, पलके उठा के देखो, दुनिया नहीं लगेगी, बाहों में आके देखो। हमारा मानो, घर बसा के देखो।